दिलदा। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया।